Шановныя слухачы, сёлета Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году, з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу. Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення. Мы пачынаем дыгіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя цыклі будуць выстаўляцца на сайце Свабоды ўжо зараз. Адрас свабода.орг. Залаты запас, вольны універсітэт Свабоды, будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня. І раз на тыдзень у нядзелю выбраныя перадачы будуць ізноў гучаць у эфіры Свабоды. На хвалях Радыё Свабода «Залаты запас». Прапануем вашай увазе перадачу Сергія Дубаўца «Вострая брама». Запіс 1997 году. «Вострая брама». Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. Пасля выхаду папярэдняй «Вострай брамы» адзін знаёмец папракнуў мяне: навошта гэтак шмат пра Леніна, няхай забудзецца, не згадваецца. Маўляў, развянчанне галоўнага савецкага святога ўжо адбылося, і цяпер патрэбны час, каб яго паглынуў нябыт. Але як забыць, калі Ленін дагэтуль стаіць на пляцах і вуліцах Беларусі, калі юбілей ягонай рэвалюцыі дагэтуль адзначаецца як дзяржаўнае беларускае свята? У Вільні на консульстве РБ вісіць аб'ява: 7 ноября консульство не работает в связи с празднованием Дня Октябрьской революции. Ужо не вялікай і не сацыялістычнай, а просто октябрьской. Я разглядаў гэтую аб'яву і думаў пра парадаксальную неадпаведнасць формы і зместу. Вось тэкст, набраны на якім-небудзь тайваньскім ці сінгапурскім, але ніяк не савецкім кампутары, надрукаваны на фінскай, а не савецкай паперы, запраўлены ў плёнку на несавецкім апараце. Вось консульства, акуратны будынак колішняя літоўская дзіцячая садка, які нічым не нагадвае пра савецкія архітэктурныя ідэалы. Вось Вільня, якая, калі дарагая мне, беларусу, то тым, што тут ад скарыны да сёння жыла і жыве сапраўдная беларушчына, не савецкая. Вось, нарэшце, я, грамадзянін Беларусі, які прыйшоў перааформіць завершаны пашпарт, і не магу зрабіць гэта з-за свята, якое не мае ніякага дачынення да маіх грамадзянскіх абавязкаў. Савецкая эпоха так і не стварыла нічого простага, людскага і зручнага. Заўсёды і паўсюль яна толькі ігнаравала прыватны чалавечы клопат. Чалавек існаваў у атачэнні гігантаў індустрыялізацыі і манументальнай прапаганды, але часта не знаходзіў, дзе перахапіць, затэлефанаваць ці справіць патрэбу. Мой знаёмец спадзяецца, што помнікі правадыру, якія дагэтуль стаяць на пляцах нашых гарадоў, самі сабою перастануць што-небудзь значыць і заўважацца. Але ж не, яны дыктуюць нам нашыя ўзаемадачыненні. Працягвае існаваць не толькі савецкая форма, але і камуністычны змест. Праўда, ён усё больш гратэскавы і нават варты жалю. Ці не самае публічнае змаганне паміж капіталізмам і сацыялізмам адбываецца сёння ў Беларусі ў сферы грамадскіх прыбіральняў. У Менску на Даўгабродскай я неяк завітаў у яшчэ нядаўна платную установу. Сёння там у вакенцы касіра сядзіць пажылы чалавек з выглядам старога бальшавіка. Перад ім выстаўлены рулён паперы. Над вакенкам надпіс «Бесплатно». Не маю сумневу, што заўтра тут з'явіцца іншы надпіс «Закрыто». Прычына тая самая, што і ў аб'яве на кансуляце РБ у Вільні. Непавага да прыватнага чалавечага клопату. І таму сёння ў рубрыцы «Прыватныя рэчы» мы працягнем гутарку пра савецкую спадчыну. Акрамя гэтага мы распавядзем пра юбілей аднае менскай вучэльні і пра новае выданне старога беларускага фальклору. Прыватныя рэчы. Фрагменты пачутага, убачанага, перажытага. Пра Леніна сёння ўжо не пішуць ні Іван Шамякін, ні дзіцячы пісьменнік Павел Ткачоў, ні іншыя стваральнікі вобраза правадыра. Бадай адзіны, хто гэтым займаецца сёння, Сергей Астраўцоў, у празаічных творах якога па-свойму існуюць Ленін, Дзяржынскі ды іншыя каменныя постаці. Яшчэ адзін малады літаратар Андранік Антанян прадстаўляе ўжо тое пакаленне, якое не апісвае камуністычных ідалаў, а змагаецца з імі. Пра адзін эпізод такога змагання ён распавядае ў нашай перадачы. Калі тое было, мусіць, гадоў 6 таму, калі Літва чарговы раз у гэтым стагоддзі абвясціла пра сваю незалежнасць, а савецкія войскі ўсё яшчэ стаялі ў Вільні і пакуль яшчэ не атрымалі каманды душыць людзей танкамі. Чаго я ў тыя дні прыехаў у Вільню, згадаць сёння ўжо складана. Цалкам магчыма, што без дай патрэбы. Просто склаў заплечнік, пакінуў бацькам цыдулку і паехаў. Аўтаспынам, вядома. 16 гадоў вельмі проста ўзяць зубную шчотку да змены бялізны і з'ехаць у няблізкі свет. Кавы ўляды і не папіць. Начуваў я ў сходзе па вуліцы Зарэчнай 2, у паўразбуранай частцы старога горада. Аўтаномія гэта існуе і па сённяшні дзень. Не такая шматлюдная праўда. 7 гадоў таму зарэчанская багэма толькі размаўляла пра блізкую смерць Савецкага Саюзу і кожны прапаноўваў свой варыянт смяротнага ўдару пад дых імперыі. Звычайна збіраліся запусціць мурашоў будынак ЦК літоўскай кампартыі, зрабіць публічнае самаспаленне на Краснай плошчы ў Маскве і гэтак далей. Вядома, здзяйсняць гэтыя дзёрзкія і небяспечныя для здароўя намеры ніхто не збіраўся. Багэма размова прыгожыя позы. Адзіную блізкую да рэальнага стану рэчаў прапанову нарадзіла на свет Божы мая сяброўка Аўша. Яна сказала прыкладна наступнае. Савецкі Саюз – гэта толькі кашэнне ўмяручы. Смерць ягоная – у іголцы. Іголка – у качцы. Качка – куферку. А куферык гэты, як мне здаецца, знаходзіцца тут, на Зарэччы. І называецца «Музей Фелікса Эдмундавіча Дзяржынскага». А іголка – цвік музейнай экспазіцыі, асабісты рэвальвер першага і самага галоўнага чэкіста. Наша задача – скрасці яго і патапіць бялейцы. Мне спадабалася хада думак Аўшы. Мне было 16 гадоў. Маім любімым персонажам беларускай гісторыі быў Кастусь Каліноўскі, а музеі ўжо тады недалюбліваў. Яшчэ я быў закаханы ў Аўшу, і словы «не ўпасці тварам бруд» разумеў крыху шары, чым цяпер. Плян наш быў просты. Зайсці ў музей пад марку сціплых маладых людзей, зацікаўленых гісторыяй рэвалюцыйнай барацьбы, пасля ў зале, дзе выстаўлены пісцік зарачанскага Фелюся. Я разбіваю адным ударам малатка шкло вітрыны, Аўша хапае пісталет, і мы вяжым верх дварамі. Па падрэчнай, у бок Галяндэрскай да крэматорыю. А там ужо пачынаецца лес. Адкладаць вырашэнне праблемы існавання серу-серу не сталі, а проста зарулілі да хаты па малаток. Неспадзяванкі пачаліся пасля таго, як я сапраўды адным ударам раскласіў шкло, пад якім ляжаў пісталет колішняга віленскага гімназіста Фелікса Дзяржынскага. Спрацавала сігналізацыя, малаток выслізнуў з рукі. Сляды на месцы злачынства пакідаць не хацелася, але перш, чым атрымалася ўхапіць афарбаваную ў чырвоны колер ручку малатка, двойчы давялося са ўсёй моцы сціснуць жмені шкляныя аскепкі. Нам усё ж пашчасціла ўцячы з музею. Праўда, трэба прызнаць, што вечна сонныя білецёркі ды даглядчыцы не адважыліся чыніць нам перашкоды. Пісталет Дзяржынскага насамрэч аказаўся звычайным муляжом, месца якому ў краме дзіцячых цацак альбо на складзе школы з мастацкім ухілам. Аўшра, як у галівудскіх кінах, адарвала кавалак тканіны са сваёй кашулі і перавязала мне скрываўленую руку. Яшчэ яна казала, што краіна, дзе музеі замест рэальных рэчаў, сімвалаў эпохі перахоўваюць халтурна зробленыя муляжы, не мае будучыні. І што ўсё савецкае мастацтва, увесь гэты сацыялізм неўзабаве ператворыцца ў суцэльную вытворчасць муляжоў. А я ў той дзень на трывіяльным, зваленым гнілым рыззём ды засцаным катамі за рачанскім гарышчы прыйшоў да высновы, што рэчы на самой справе датычныя да гісторыі не даходзяць да рук музейшчыкаў. Дзе можна памацаць вяроўку, на якой павесілі Каліноўскага, палёгаць у руцэ бомбу Пуліхова, ці багартаць лемантар, па якім так і не навучыўся пісаць па-расейску без памылак Вацак Хвастоўскі. Андранік Антанян распавядаў пра тое, як ён бачыць будучыню сацыялістычнага рэалізму. Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. Адразу пасля вайны ў Беларусі пачалі стварацца педвучэльні, якія мусілі рыхтаваць з вясковых дзяцей кадры ідэйных настаўнікаў русіфікатараў для тых жа вясковых школаў. З перадачаў свабоды мы ўжо ведаем пра тое, як самі дзеці супрацьстаялі такой палітыцы, гуртаваліся ў нефармальныя патрыятычныя арганізацыі, за што многія з іх пайшлі ў гулаг. Адным з цэнтраў маладзёвага змагання стала Менская мастацкая вучэльня. Днямі яна адсвяткавала свае 50-е ўгодкі. Яе выпускнік Сергій Харыўскі згадвае. У гэтым аточаным цёмным паркам доме з пампезным портыкам паводле нейка збегу зораў увесь час жыў беларускі дух. Вядома, камуністы заўсёды трымалі руку на пульса адукацыі, але ж ўжо ў сярэдзіне 80-х нацыянальная сведомасць сярод навучэнцаў пачала буяць нечаканым цветам. То тут, то там з'являліся пагоні, бел-чырвона-белыя спалучэнні, шасціканцовыя крыжы і нават подпісы беларускай лацінкай. Настаўнікі часцей за ўсё глядзелі на гэта скрозь пальцы. А спадарня лорд Кіпанідзе, якая правяла маладосць у сталінскіх турмах, актыўна бараніла правы вучняў пісаць на сваёй мове. Пасля з'явіліся на сцен газеты па-беларуску з усімі нацыянальнымі наваротамі і першыя ў Менску беларускамоўныя дыскатэкі. Але пасля ўдзелу навучэнцаў у акцыі супраць знішчэння будынку першай беларускай оперы органы узяліся за мастацкую вучэльню сур'ёз. На агульным сходзе вучэльні пасля цытатаў 30-х-50-х гадоў пра дробнабуржуазнасць Дуніна Марцінкевіча і Багушэвіча старшыня камсамольскай арганізацыі з прозвішчам Марцінкевіч распавёў з нямелым вучням і настаўнікам, што ў вучэльні дзейнічаюць некалькі антысавецкіх груповак. Тады гучнай справы не выйшла. Дырэктар вучэльні Краўчук, памянушцы Орех, за тое, што старанна окал, як не спрабаваў давесці ў КГБ, што і сапраўды ён выявіў нацыяналістычную сетку, нічога не дамогся. З ягонага спрыту смяяліся нават гэбісты. Пакрысе ўсё ўвайшло ў норму. Аднавіліся нават рэпетыцыі рок-гурта «Мроя», які прынёс славу вучэльні. Праўда, не такую, як хацелася б кіраўніцтву. Змаганне дырэкцыі з беларушчынай не супынялася. Дырэктар выклікаў па адным вучняў, якія паслугоўваліся мовою, і казаў: «Я тоже беларус, но говорю по-рускі. І ты будь добр, в училище говори по-рускі». Вынікі такого выхавання неўзабаве далі свой плён. У кастрычніку на свята Брэжнеўскай канстытуцыі на вучэльні былі вывешаны бел-чырвона-белыя сцягі. Савецкія былі сарваныя, адзін паклалі замест анучы перад дзвярыма, а другі знайшлі ў сметніцы. Цікава, што хлопцы, якія зрабілі гэты ўчынак, не былі беларусамі па крыві, таму іх нават не падазравалі. Затое паўгады ў вучэльні ішлі гібіскія допыты, праводзіліся экспертызы. Дазнання КГБ выявіла, што і сапраўды десяткі навучэнцаў ўжо даўно праводзілі незалежніцкую прапаганду, актыўнічалі ў розных беларускіх суполках. У ЦК КПБ і ў органаў Голова пайшла кругом. Праз пару гадоў дырэктара вучэльні скарацілі. За гады існавання вучэльні за яе сцену выйшла звыш 3000 выпускнікоў. Большасць з іх не засталася мастакамі. Хто піша кнігі ў Мінску, хто працуе круп'е ў Нью-Йорку, хто гандлюе машынамі ў Лайпцыгу, а хто і папросту настаўнічае ў вёсцы. У літаратуру сышлі Глёбус, Степаненка, Сівчыкаў. У музыку Вольскі, анімпадыстаў. Што да мастакоў, то іх нямала. Савіцкі, Шчамялёў, Шарангович, Паплаўскі, Сумараў, а таксама браты Кашкурэвічы, Пятроў Хруцкі, Клінаў. Міхась Смірочнікаў, які вывесіў сцягі, працуе рэстаратарам металу ў музеі народнага дойлідства. У Строчыцах. А ягоны паплечнік Алесь Макеяў даўно эміграваў з бацькамі ў Канаду. Цікава, як складзецца лёс тых хлопцаў, якія вывесяць на мастацкай вучэльні нашыя сцягі заўтра. Сергей Харэўскі згадваў пра сваю родную менскую мастацкую вучэльню ў звязку з яе 50-мі ўгодкамі. Опус цитатум. Што вы чытаеце? Ці спадабалася? Чаму? Як змяняецца вашае кола чытання? Кніга «Фальклор у запісах» Яна Чачота і братоў Тышкевічаў нядаўна выйшла ў акадэмічнай серыі «Беларуская народная творчасць». На жаль, для многіх сучасных беларусаў такая кніга як бы за болевым парогам. У галовах усё яшчэ сядзіць тэза пра тое, што да 17-го году гэта была дзікая краіна, дзе панавала бязлітасная эксплуатацыя, а чарназёмны народ у аборах і з каўтуном у галаве сядзеў па зямлянках. І толькі рэвалюцыя вызваліла яго з жабрацтва і цемнаты. Уся гісторыя да 17-го году нібы адрэзаная хірургічным спосабам. Это значыць, чалавек не праектуе яе сведчанні на сваё ўласнае жыццё, бо да рэвалюцыі не было нічога. А калі што і было, то да нас або да нашага жыцця гэта не мае ніякага дачынення. Гэта казкі, прыгожыя прыдумкі. А калі не прыдумкі, то што тады нам усім трэба зрабіць з сабою, які перажыць грандыёзны пераварот уяўленняў пра сябе і свой край, фактычна перарадзіцца. У новым выданні «Фальклору» з запісаў Чачота і Тышкевічаў кідаецца ў вочы высмейванне няздараў і усялякай бядоты. Тут няма працяглых журботных песень пра тое, што няма чаго есці, няма ў вас што абуцца. Такія песні з'явяцца пазней. У гэтых жа няма ні лапцей, ні каўтуна. А вось казловых боцікаў ды шаўковых хустачак, колькі заўгодна. Тут амаль пануе сацыяльны мір. Часам можна падумаць, што гэтыя песні складаліся самімі панамі. І толькі род заняткаў, жніво, касьба і гэтак далей выдае, што панамі выглядаў наш працоўны люд. Кідаецца ў вочы і мір рэлігійны, ці, можа быць, рэлігійная непрынцыповасць. Ты няма ксянца дома, ты паехаў да Альбова, ключыкі купаваці, цэркаўку адмыкаці. Цэркаўку адмыкае ксёнц. Геаграфія ў песнях уся Беларусь, але найчасцей сустракаецца Вільня, хутчэй ідэальны, чым рэальны беларускі горад. Гэта таксама як і найбольш частая рака Дунай, ідэальная беларуская рака. Імёны таксама мяшаныя, каталіцкія і праваслаўныя. Казюшка і Андрэйка, Юразь з Габрусём, Гарыслаўка і Яначка, Настулька, Ульянка і Люсечка, Барыска, Кузёмка ды Анатолька, Адолька, Славачка і Тамашок. Суфіксы пераважна памяншальныя. Гэта таксама ласкава апісваецца і побыт, і прырода, і абрадавыя святы. Гэта бязбедныя людзі, паселеныя Богам у бязбедным краі. І мелі клопаты яны хіба што псіхалагічнага характару, звязаныя з дачыненнямі паміж людзьмі ў сям'і або на глебе п'янства і глябальнымі філазофскімі праблемамі. Чамусьці без дай прычыны мне ўсё гэта пачынае нагадваць фільмы Бергмана, дзе чалавека турбуюць не праблемы быту, а праблемы быцця. Гэткаю паўстае Беларусь з песень пачатку 19-го стагоддзя. Зусім еўрапейская краіна. Украіна, ўжо анексаваная Расіяй, але яшчэ не разбураная, не абрабаваная, яшчэ жывая. Адзінае бадай сведчанне новай рэальнасці рэкруцкія наборы ў расійскую армію, якія з песень паўстаюць сапраўднымі аблавамі на моладзь. Своеасабліва гучаць у песнях патрыятычныя матывы, амаль невядомыя нам у пазнейшых песнях. Старана моя, староначка, не магу цябе пазабыць, ды не ў дзень ходзячы, а не ўначы сплючы. Радзіма звязаная не столькі з краем, колькі з родам, з сям'ёю. Усё, што было пасля, быў гвалт прыхадняў і змаганне патрыётаў менавіта за гэтыя традыцыйныя падмуркі існавання. Нашы дзяды не зналі бяды, але ж унукі набраліся мукі, запісаў Яўстафі Тышкевіч у барысаўскім павеце ў пачатку мінулага стагоддзя. Аналіз беларускай гісторыі падказвае, што такая прыказка суправаджае нашу нацыю на працягу ўсяго ейнага існавання. Маўляў, усё прайшло мінула, няма таго, што раніш было. Няма, гэта праўда, але няма не фатальна, а таму, што лепшае жыццё ў Беларусі сёння трэба ў вялікім і малым адбудоўваць з нуля. Толькі мала хто ведае, паводле якіх узораў. Новая кніга «Фальклор у запісах» Яна Чачота і братоў Тышкевічаў такія узоры дае. Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. У перадачы бралі ўдзел Сергей Харэўскі, Андранік Антанян і Сергей Астраўцоў. Прадзюсар у празе Сергей Шупа. Аўтары вядучы перадачы, галоўны рэдактар газеты «Наша Ніва» Сергей Дубавец. Гучала музыка Каміля Сансанса і Яганаса Брамса. На хвалях Радыё Свабода «Залаты запас». На чарзе перадача Сергея Абламейкі «Беларускія раздарожжы». Запіс 1997 году. Беларускія раздарожжы. Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі. Вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках. Старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Беларускія раздарожжы ў эфіры кожны аўторак. Аўтар і вядучы перадачы Сергей Абламейка. Няма сумневу, што 16-е стагоддзе сапраўды было часам росквіту старой беларускай культуры. І ўведзены некаторымі гісторыкамі тэрмін «залаты век», хоць і з некаторымі агаворкамі, але ўсё ж досыць дакладна вызначае стан тагачаснай культуры беларусаў. З другого боку, наша дзяржава зазнавала тады ўжо значныя знешнепалітычныя праблемы. Агрэсія Масквы штурхала нас да больш цеснага саюзу з Польшчай. Але вось мала хто гаворыць аб стане тагачаснай эканомікі Беларусі. У савецкія часы гэта была ўлюбёная тэма марксістаў, якія стасавалі да нашай эканамічнай гісторыі вульгарныя сацыялагічныя метады. Асаблівым смакам для іх было падзяліць усіх на клясы і знайсці супярэчнасці паміж імі. З пункту гледжання пралетарскай рэвалюцыі вельмі каштоўнымі ў гісторыі таксама лічыліся любыя паўстанні і бунты. А між тым кожны дасведчаны ў беларускай мінуўшчыне чалавек не можа не заўважыць прынцыпова іншыя ў параўнанні з савецкай інтэрпрэтацыяй факты беларускай гісторыі. Кідаецца, напрыклад, у вочы адносная сацыяльная гармонія паміж сялянствам і панамі. Беларусь не ведала сялянскіх войнаў маскоўскага тыпу, як паўстанне Разіна, Балотнікава ці Пугачова. Казацкі закалот паловы 17-го стагоддзя быў хутчэй украінскім, чым беларускім. Насупор цверджаннем пра заняпад гаспадаркі Вялікае княства літоўскага, у 16-м стагоддзі ў нас знаходзіліся грошы і на мураванае будаўніцтва, і на войны, і на ўтрыманне наёмнага войска. Таму я і вырашыў запрасіць да сённяшняй гутаркі ў беларускіх раздарожжах вядомага беларуская палітыка і гісторыка Валянціна Голубева, які ўжо больш за 10 год вывучае эканоміку сярэднявечнай Беларусі. Музыка. Валентин, 16-е стагоддзе, прынамсі ў коле свядомых беларускіх гісторыкаў, прынята лічыць залатым стагоддзем. І робіцца такая выснова пераважна на падставе росквіту тагачаснай беларускай культуры і мовы. Наша культура тады падаўляла і ўкраінскую, і літувійскую. А вось што было з нашай эканомікай, з нашай гаспадаркай у тыя часы? Ну, сапраўды, атрымалася так, што 16-е стагоддзе, якое гісторыкі называюць залатым векам у гісторыі Вялікага княства Літоўскага, сталася вядомая ў асноўным як час культурнага, сацыяльнага і прававога росквіту нашай дзяржавы. Менш заўсёды гаворыцца і пішацца пра тое, што гэта быў таксама перыяд надзвычайнага эканамічнага уздыму нашай старажытнай краіны, асабліва ў параўнанні з многімі суседзямі. Але ж гэта было сапраўды так, мы і эканамічна былі наперадзе нашых суседзяў. І паспрыялі ў гэтым у першую чаргу тыя сацыяльна-эканамічныя пераўтварэнні, якія ў гістарычнай літаратуры атрымалі назву аграрнай рэформы 16-го стагоддзя, ці яшчэ па-другому гэта называецца валочнай памерай. Справа ў тым, што эканамічнае развіццё Беларусі у канцы 15-го і пачатку 16-го стагоддзя праходзіла ў руслі тых працэсаў, што ахапілі краіны цэнтральнай, усходняй і паўднёва-ўсходняй Еўропы, і якія выявіліся ў павышэнні ролі паншчыны і феадальнага маёнтка ў гаспадарчым жыцці. Найбольш істотным момантам для перабудовы сельскагаспадарчай вытворчасці для нашай краіны паслужылі тыя зрухі, што адбыліся ў перадавых краінах Захада. Я маю на ўвазе тое, што там актыўна развіваўся знешні гандаль у параўнанні з папярэднім перыядам, адбылася так званая рэвалюцыя цэнаў, і тое, што там ужо па сутнасці завяршыўся працэс першапачатковага накаплення капітала, пайшло рэзкае будаўніцтва гарадоў і змяншэнне вытворчасці хлеба. І вось наша краіна паспрабавала гэта адразу і выкарыстаць для сябе. І пачалі, вось была праведзена аграрная рэформа, адной із мэтаў якой было стварэнне фальваркавай гаспадаркі. Сэнс фальварка – гэта вытворчасць таварнага хлеба. І Вялікае княства з сярэдзіны 16-го стагоддзя ўжо ішлі масавыя войны з маскоўскай дзяржавай, але княства ўсё ж такі з'яўлялася галоўным пастаўшчыком зерня ў Еўропу, і па сутнасці княства дыктавала і кошты на гэтае зерне. І таму маглі і войска ўтрымліваць у тым ліку і найманыя, і змагацца з падымаючымся маскоўскім княствам. Калі гаварыць пра аграрную рэформу ці валочную памеру, я звярнуў увагу на тое, што ў мінулай нашай савецкай гісторыі заўсёды гаварылася, што паншчына гэта дрэнна, што пры дапамозе гэтай аграрнай рэформы было запрыгоненае сялянства. Але вось мае даследаванні даказалі, што гэта зусім не так. Добра, тады валочная памера. Вось якое яе значэнне, як яна была праведзена і ўвогуле, што такое фальварак? Сутнасць фальварка, а таксама я хацеў бы тады ўжо і ці было такое нешта ў суседзяў? Атрымалася так, што першым чалавекам, хто пачаў ажыццяўляць памеру на валокі на тэрыторыі Вялікага княства, былі не нашы эканамічныя ці дзяржаўныя дзеячы. Гэта была жонка вялікага князя Жагімонта першага старога, каралева польская і вялікая княгіня літоўская, спадарыня Бона Сфорца. Гэта жанчына прыгожая і разумная, па сведчаннях сучаснікаў. Яна прыехала ў Вялікае княства з Італіі разам са шматлікімі памочнікамі і дарадцамі. І ўжо ў першыя гады свайго жыцця ў Вялікім княстве, а тут яна была з 1518 года, Бона Сфорца паспрабавала правесці ў сваіх уладаннях пэўныя аграрныя рэформы, у першую чаргу арганізаваць дакладнае вымярэнне зямлі і стварыць на гэтай аснове сістэму аднастайнага абкладання сялянства павіннасцямі. Магчыма, што тут быў выкарыстаны вопыт Італіі, дзе з даўніх часоў звярталася ўвага на дакладны ўлік ворыўных зямель у дзяржаве. Бона Сфорца сама валодала значнымі зямельнымі масівамі на тэрыторыі Беларусі. Абалецкай воласцю Аршанскага павета, Язярышынскай воласцю Віцебскага павета, Клецкай воласцю Навагародскага павета, Кобрынскай і Шарашоўскай воласцямі Берасійскага павета, Рагачоўскай воласцю Рэчыцкага павета, Пінскай воласцю і іншымі. І вось першае пераўтварэнне яна правяла ў 20-40-е гады 16-го стагоддзя ў пінскім і клецкім староствах. Вынікі яе дзеянняў, відаць, былі больш чым станоўчыя. Магчыма, якраз таму сын Боны, вялікі князь Жыгімон Август, вельмі хутка пачаў ажыццяўляць перамер зямлі на валокі і ў дзяржаўных уладаннях. Чаму трэба было перамяраць зямлю на валокі? Таму што ў гэты час на тэрыторыі Беларусі не існавала адзінай адзінкі вымярэння зямлі і адзінай адзінкі абкладання сялянства павіннасцямі. У розных месцах Беларусі земля называлася, земельныя надзелы называліся па-рознаму: служба, жарэбя, дворышча, земля, круг, зямліца. Ну і неаднастайнасць была абкладання павіннасцямі. Гэта было не добра ні для дзяржавы, ні для сялянаў. І вось першае, што было зроблена Бонаю, а потым і дзяржаваю, перамер зямлі на аднастайныя надзелы і дазвол сялянам браць зямлі столькі, колькі хочаш, абы ты змог яе апрацаваць. Гэта мне напамінае тую сітуацыю, якая была ў Савецкім Саюзе, калі НЭП пачалі праводзіць. У нас гэта было зроблена і значна лепш яшчэ ў 16 стагоддзі, калі пасля перамеру зямлі на валокі сялянам дазвалялася ўзяць, колькі яны хочуць зямлі, і цвёрда вызначаліся падаткі, якія на працягу 5, а то 10-15 гадоў не змяняліся. Селянін ведаў, што калі ён будзе працаваць, ён кожны год павінен адпрацаваць ці аддаць столькі, а астатняе ўсё будзе ягонае. Больш таго, тая паншчына, якая была прызначаная, селянаў зусім не пужала. Сустракаліся выпадкі нават, калі праводзіліся ў дзяржаве у некаторых месцах, пераводзілі сялян на чынш, а яны адмаўляліся, гаварылі, нам лепш адпрацаваць на паншчыне. Ну гэта таму, што для таго, каб чынш, каб знайсці грошы, трэба ўсё роўна было зрабіць нешта, сабраць тое ж зерне, яго трэба было прадаць, а толькі потым аддаць грошы. Магчыма, прасцей было схадзіць і адпрацаваць. Самае галоўнае, што вось да сённяшняга дня ніводзін з гісторыкаў не змог знайсці ніводнага дакумента, каб сяляне пратэставалі супраць таго, як праводзілася аграрная рэформа. І гэта галоўны паказчык таго, што быў станоўчы момант не толькі для дзяржавы, а для тых людзей, якія працавалі на зямлі. І тут я хачу успомніць такі выраз нашага знакамітага Радзівіла, аднаго з Радзівілаў, які гаварыў, што датуль добры пан, пакуль добры мужык. Так што нашыя продкі звярталі ўвагу на тое, што жылі і людзі простага стану добра, і ведаючы, што калі будуць заможныя сяляне, толькі тады будуць заможныя самі і паны, і сама дзяржава. Я хачу дадаць яшчэ такі момант, што у выніку аграрнай рэформы ва ўсіх уладаннях прыблізна ў 5-7 разоў узраслі прыбыткі. І становішча эканамічнае не толькі дзяржавы, але і простых людзей стала настолькі лепшым, што да нас пачалі уцякаць ад нашых суседзяў і з маскоўскай дзяржавы, у тым ліку сюды сяляне. Это таксама важнейшы паказчык стабільнасці і нармалёвага стану ўнутранага ў краіне. Валочная памера праводзілася дзяржавай, але толькі на дзяржаўных землях. Спачатку каралева Бона на ўласных землях, потым Жыгімон Август на сваіх. І потым адразу, пабачыўшы, што ў дзяржаве пачаў атрымліцца прыбытак, пачалі праводзіць і Радзівілы, буйныя землеўласнікі ў першую чаргу, а потым і ў царкоўных уладаннях, у першую чаргу у велізарнейшых уладаннях віленскага каталіцкага біскупства на Беларусі. Гэта Сожыца, Стрэшын, Брашэвічы. Не праводзілася аграрная рэформа ў гэты час толькі на ўсходзе Беларусі, таму што там ішла Лівонская вайна. І толькі ў першай палове 20-30 гады 17 стагоддзя аграрная рэформа поўнасцю была праведзена ў краіне, і адразу ж пачаўся вялікі эканамічны ўздым у дзяржаве. Такім чынам, што такое фальварак? Фальварак – гэта панская гаспадарка, якая мэта якой вытворчасць таварнага збожжа. У нас там працавалі сяляне, асноўнай называліся яны цяглыя, асноўнай павіннасцю якіх была праца на ў панскім двары. Давалася 7 валок сялянскіх, валока 21,36 гектара. Давалася 7 валок сялянам, і тыя сяляне, якія сядзелі на 7 валоках, павінны былі за год апрацаваць одну валоку панскую. Так что не так и тяжко было. Таким чином, у часе валочной памеры отбылося як бы формальное запрыгоньванне некоторых селян. Ці усіх? Я скажу так, что прыгон, як форма працы, вядомы у нашей державе уже вельми давно. И это не есть что, не, нечто новое. Это просто як плата за то, что селянам давали махчимость користаться землей. Але аграрная реформа унормовала вот эту працу. Например, после проведения волочной померы у каждой вёсцы, ці у каждом майонку составлялись так званые уставы, где расписывалось, кольки селянин повинен зробить, например, за користання волокой ці половой волоки земли. Больше ни на один день, ни на одну сотку земли его опрацовать, каб ён опрацовал, примусить не могли. И тому эта панщина была не тая, как, например, у московской державы гоняли для працы столько, сколько треба было пану. Не, у нас селянин ведал, сколько он повинен сделать. Больше того, у державных уладаннях и до конца, до долучения до России, селянин имел право поскардиться на то, что его, например, покрыли самому господару, самому великому князю. Это показчик, такого в Европе не было. Ну, вот это вельми цікавая интерпретация, бо насколько я памятаю, с тех часов еще, когда научался на историческом факультете БДУ, у те часы у нас, нам казали, пригон был не такой мощный, селяне, мовляв, были все на чиншу и не отпрацовывали панщину, а вот после потопу и інших войнов отбылося как бы другое выдание пригону. Альбо, значит, сегодня я разумею, что просто знясиленная господарка и уладальники земли вымушены были умовы, гэтые домовы селянами, робить троху больше шорсткими, каб селяне больше працавали. Шановные слухачи, сёлета Радио Свобода начинает открывать свои архивы передач от 1995 года, с момента переезда из Мюнхена в Прагу. Тысячи тематичных исследований, обмеркованию вечно живых проблем белорусской истории, религии, культуры, которые неколи прогучали у короткохвалевом эфире, теперь снова станут доступны для слухачов интернет-поколения. Мы начинаем дигитализацию аудиоархиву. Эта работа различная на несколько годов, але особные выбранные тематичные циклы будут выставляться на сайте Свободы уже зараз. Адрес свобода.орг. Золотый запас. Вольный университет свободы. Будет обновляться и пополняться штотыдня. И раз на тыдень у неделю выбранные передачи будут снова гучать у эфиры свободы. Белорусские раздорожжи. Нескорыстанные махчимости и махчимые варианты национальной истории. Вядомые подеи у невядомых трактовках. Старые и новые герои, дороги, по яких мы не пошли. Белорусские раздорожжи у эфиры кожный авторок. Автор и ведущий передачи Сергей Бламейко. Перш чым ізноў даць слова Валянціну Голубеву, коротко перакажу тую частку нашай гутаркі, якая не трапіла ў эфір. Калі пасля казацкай вайны паловы 17-го стагоддзя і патопу насельніцтва Беларусі скарацілася больш чым на палову, нашая дзяржава і землеўладальнікі зрабілі вельмі характэрныя і эфектыўныя захады, якія шмат аб чым сведчаць. У нас тады не адбылося механічнае падвышэнне падаткаў і павіннасцяў. Наадварот, сяляне, якія апрацоўвалі закінутыя землі, былі вызвалены ад падаткаў на тэрмін ад 5 да 15 год. Была таксама ўведзеная сістэма бясплатных пазыкаў цяглавага ската сялянамі ў паноў. Гэтыя захады былі беспрэцэдэнтнымі, яны не мелі аналагаў у тагачаснай Еўропе і шмат гавораць аб сацыяльнай сітуацыі ў нашай краіне. Яна, як бачыце, шмат адрознівалася ад марксіцка-маскоўскіх уяўленняў аб бесперапыннай антыпанскай барацьбе прыгнечанага сялянства. Дарэчы, гэты міт, навязаны нам з Москвы, мае двайныя карані. Па-першае, ідэалагічна-марксіцкія, па-другое, расейскія, чыё сялянства сапраўды стагнала пад жудасным прыгнётам. Валентин Голубев працягвае. Мы говорим про час, калі уже у інших країнах Європи народився капіталізм, уже відбулася буржуазна революція у Нідерландах, а у палові 17-го стагоддзя і у інших країнах. Якая була ситуація у білоруських городах? Як тады розвивався білоруський гандаль? І у гэтай сувязі так само питання про етнічну ситуацію у білоруських городах. Так. Ну, тут знову ми вимушені ділити нашу історію так, хоча б умовно, на два великі періоди. Да, ось з цих воїнів з московською державою і після. Да, середина 17-го стагоддзя большасць беларускіх гарадоў буйных ўжо атрымалі магдэбургскае права. Яны вельмі моцнымі былі ў эканамічным стане. Прыблізна 80-90% насельніцтва гарадоў былі беларусы. Сітуацыя змянілася вось у 17-м стагоддзі, дзе прайшлі маскоўскія войскі, гарадоў па сутнасці не стала. Усё было спалена, людзі былі знішчаныя. І з 17-го стагоддзя можам сказаць, што пачынаецца актыўнае засяленне беларускіх гарадоў яўрэйскім насельніцтвам. Гэта была ў пэўным сэнсе і дзяржаўная палітыка, і палітыка пэўных феадалаў. Но справа ў тым, што яўрэям забаранялі ў Вялікім княстве мець ва ўласнасці зямлю, і яны займаліся гандлем ці рамяством. Большасць рамеснікаў 17-го стагоддзя, якіх вось мы сустракаем, гэта яўрэі. Это и кавалі, и кушнеры. А с конца 18-го стагоддзя беларускія губерні уваходзілі ў мяжу аседласці ўжо яўрэяў. Это таксама садзейнічало таму, што яны тут так актыўна накапліваліся на нашай тэрыторыі. І, дарэчы, што я хачу сказаць, вось, калі гледзячы пра перыяд феадалізму, вельмі адрозніваецца, ну, так бы мовіць, два слоі сярод вось у яўрэйстве. Вышэйшае яўрэйства, яно жыло неяк больш абасоблена, нейкая была ў іх такая, як свая каста. Ну, яны жылі кагаламі, вось кіраўніцтва гэтых кагалаў. Рабіны я маю на ўвазе, і астатнія, это было як эліта яўрэйская. А астатняе жыдоўскае насельніцтва, яно жыло так, як і беларускія мяшчане, відаць па актах, што гаварылі і на той жа мове, тым жа займаліся, так жа спрачаліся, таксама і судзіліся, і вельмі часта вось мяшчанства, яны ў першую чаргу спрымаліся грамадзянамі вялікага княства, а жыдамі яны больш лічылі мне, так здаецца, сябе ў кагалах, калі яны вярталіся вось ўжо дадому там, дзе яны жылі. Это цікавы момант, і вось у суседзяў нашых такога не назіраецца, вось як этнічнага суіснавання ў княстве, так як і мы гаворым вось пра канфесійную талерантнасць. Добра, а мануфактуры 18-е стагоддзе, як у нас гэты працэс ішоў? Ну, мануфактуры, тут я павінен, калі ўжо пераходзіць на мануфактуры, сказаць, што горад наш адрозніўся тым цэхавай арганізацыі. Это было і плюсы, і мінусы, калі ўсе рамеснікі ў гарадах з магдэбургскім правам аб'ядноваліся ў цэхі, якія это былі замкнутыя, такія каставыя арганізацыі. Плюсы былі тут, што яны выраблялі якасную прадукцыю, а мінусы тое, што яны тармазілі пранікнавенню іншых тавараў сюды, і таму, каб другія рамеснікі, якія не ўваходзілі ў цэхі, яшчэ рабілі сваю прадукцыю і спаборнічалі з імі. Мануфактуры пачалі развівацца ў нас у асноўным з 18-го стагоддзя, і то пры стымуляванні з боку феадалаў. Гэта і сапегі, і радзівілы, памятаеце, і персіярні, это знакамітая, это не Свіш, Слуцак. І асаблівае развіццё мануфактурнай вытворчасці, это ў дзяржаўных уладаннях, канец 18-го стагоддзя, ну, 60-70-е гады, дзейнасць Антона Тызенгауза, это гародня и ваколицы, коли это не просто стимулявалось, а сяляне замест прыгонной працы працавали на мануфактурах. Таким чином, як бы разгортвалися падзеі у нашай эканоміцы у канцы 18-го, пачатку 19-го годзе, каб не московская агрэсія? Тут даволі цяжка зараз нам ацэньваць, што было б. Канец 18-го стагоддзя это новы уздым эканамічнага развіцця дзяржавы. Это амаль тое атрымалася. Вось рэформа Тызенгауза это вельмі блізкая, але больш шырокая, чым рэформа 16-го стагоддзя. Тут была і аграрная, і эканамічная рэформа. І калі, канешне, калі б не маскоўская акупацыя, я лічу, што ўсё было б па-іншаму. Тут жа і будаўніцтва канала, успомніце, пайшло якое, Днепрабурскі канал. Злучана ўся Беларусь была з Балтыкай. Цяжка нават гаварыць. Тое, што пісалі марксісцкія гісторыкі, што Рэч Паспалітая развальвалася, што і эканамічна, і палітычна, это ўсё неправда. Канешне, былі праблемы палітычныя, але яны ў многім стымуляваліся. Але эканоміка 70-80-е гады дзяржава абодвух народаў, Рэч Паспалітая, пачала не проста уздымацца, а яна ішла наперадзе шмат у чым і ў параўнанні з Расіяй, ў параўнанні з Аўстра-Венгрыяй і Германіяй. Але што зробіш? Акупацыя – это акупацыя. Я хацеў бы задаць яшчэ некалькі такіх якасна ацэначных пытанняў, пытанняў што да аналізу. Такім чынам, выглядае, што найперш прычына заняпаду нашай дзяржавы – это ўсё ж знешнепалітычная. Эканоміка не давала такіх падставаў у 17-18 стагоддзі. Я ў гэтым упэўнены. Я зараз займаюся вось эканомікай Беларусі ў перыяд феадалізму і упэўнены ўжо як палітык, тое, што мы знаходзіліся паміж двума моцнымі суседзямі – Польшы і Расіі, тое, што ў нас сярод нашага магнацтва ішло змаганне такіх плыняў вялікіх, ці пра рускай, ці пра польскай, вельмі пашкодзіла вайна, казацка-сялянская вайна 48-51 гадоў, тады, калі дзяржава не змагла абараніць сваю шляхту ад казакаў, якія з сялянамі потым пайшлі і пачалі іх рабаваць і паліць панскія маёнткі. Вось пасля гэтага, калі ўлады вялікага княства не змаглі разбіць адразу вось гэтую навалу, шляхта пачала шукаць, хто ж зможа іх абараніць. Адны пайшлі на бок Варшавы, другія ці Кракава, другія пайшлі на бок Москвы. Вось з гэтага часу я і многія зараз беларускія гісторыкі заўважаюць вось такое пошукі моцнай рукі з боку нашай эліты палітычнай. Так, дзяржава не змагла абараніць шляхту. Добра, а 16-17 стагоддзі наша эканоміка, як мы выглядалі на тле суседзяў? Ну, я скажу так, і 16-е, і 18-е стагоддзі мы заўсёды былі багацей, напрыклад, чым сяляне маскоўскай дзяржаве. У нас сяляне платили, усе мелі грошы, срэбра і золата. Вы глядзіце, пасля далучэння да Расійскай імперіі, яшчэ да вайны з Наполеонам сялянаў з нашых бралі падаткі золатам і срэбрам, а не так, як у маскоўскай дзяржаве асігнацыямі, паперкамі. А розніца прыблізна 5-7 разоў была па курсу. І маглі 20-30 гадоў выбіраць золата і срэбра сялянаў. Это значыць, што яны былі багатыя, багацейшыя за маскоўскіх, і колькі гадоў яшчэ пры маскоўскім рэжыме змаглі выплачваць такія высокія падаткі. Вот, в принципе, информацию, которую я почул, так, uh-huh. и она вельми оптимистичная такая, становчая, так? Uh-huh. Але, с другого боку, ну, явно ж Голланды, Бельгия, Франция, вот эти королевства опережвали нас экономично, явно. Так, вот, справа, ну, справа вот там... у тем, что саправды. У них уже в этот час завершился процесс першапачаткового накопления капитала, але у них почали развиваться города. А княство и экономично, и у правовым сенсе стала передовой державой феодального грамадства, эталоном этого грамадства. Про это на Заходе говорят и пишут, не соромеючись. Вот, законодавча это статутами, и экономично это после реформы вот таким оформлением экономичных дочинений. Это была не эксплуатация, например, как навод у Британии, я говорю, сгоняли селянов земли, а певная навод домова высших станов с нижейшими. Это узор, значит, это все же золотое стагодие. Конечно, несомненно. Ну, а зараз выснови нашей гутарки. Погодитеся, нечакана пачуць аб тым, што ў 16-17 стагоддзях Вялікае княства Літоўскае было асноўным пастаўшчыком збожжа ў Еўропу і, па сутнасці, дыктавала кошты на яго. Валочная памера сталася галоўным эканамічным фактарам для позне-сярэднявечнай Беларусі. Пасля яе правядзення ў гаспадарках прыбыткі павялічыліся ў 5-7 разоў. З'явілася таксама і новая форма арганізацыі панскай гаспадаркі – фальварак, як гаспадарчая адзінка, мэта якой – таварная вытворчасць хлеба. Форма арганізацыі працы ў фальварку была унікальнейшая. Сяляне атрымлівалі 7 валокаў зямлі, а гэта каля 150 гектараў, і за гэта мусілі абрабіць адну валоку панскую. Пагадзіцеся, мала агульная з жахамі расійскіх падручнікаў па гісторыі прыгону. Паводле Валянціна Голубева, беларускі прыгон – гэта ўсяго толькі плата за карыстанне панскай зямлёй у дамоўленых памерах. Кожная вёска мела адмысловую дамову з панам, уставу, умовы якой ні адзін бок не меў права парушаць. Гэта што да нашых дасягненняў, але былі і памылкі. Валянцін Голубев назваў яшчэ адну прычыну заняпаду цэнтральнай улады ў Вялікім княстве Літоўскім. У часе казацкай вайны 1648-51 гадоў дзяржава не здолела абараніць шляхту і гарады ад рабаўніцтва казакамі і падбухтораным імі сялянствам. З таго часу, лічыць Голубев, і пачаліся ў нас пошукі моцнай рукі. Адны шукалі іх у Кракаве, а іншыя ў Маскве. Такая пазіцыя мае права на існаванне, калі ўлічыць, што падчас патопу найбольш моцна калябаравалі з расейцамі якраз гарады і шляхта ўсходняй Беларусі, якія найбольш і пацярпелі ад казакаў. Відавочна, што прычына тае калябарацыі была не толькі рэлігійнаю. Другой істотнай памылкай тагачасных уладаў Беларусі было іх стаўленне да габрэйскага насельніцтва. Забараніўшы габрэям займацца земляробствам, іх выціснулі ў купецкія, а пазней і ў рамесніцкія саслоўі. Валентын Голубеў кажа, што ў 17 стагоддзі нават кавалі ў Беларусі былі габрэямі. Вынікі гэтай дзяржаўнай нядбайнасці і недальнабачнасці вядомыя. Спустошаныя патопам гарады былі заселеныя габрэямі, і Беларусь пазбавілася нацыянальнай буржуазіі, якая звычайна ёсць пачынальніцай і натуральным носьбітам ідэяў нацыянальнага руху. Але вернемся да сялянска-панскіх стасункаў. Дагаворныя адносіны паміж вышэйшымі і ніжэйшымі станамі якраз і сведчаць пра нацыянальнасць нашай дзяржавы і пра тое, што яна сталася фактычна эталёнам тагачаснай феудальнай дзяржавы. Гэткае ўзаемаразуменне непазбежна павінна было прывесці нас да далейшага эканамічнага прагрэсу і было важнай перадумовай нашага поспеху сярод еўрапейскіх краінаў у часе капіталізму. Але гэтак не сталася. Мы трапілі ў палон і нам накінулі іншыя парадкі. З другого боку, пагадзіцеся, троху прыкра ўсведамляць, што ў часе, калі мы сталіся эталёнам менавіта феудальнай дзяржавы, недзе на захад ад нас нехто ўжо будаваў капіталізм, закладаючы падмуркі свайго сённяшняга дабрабыту. Што праўда, адставанне Расіі, у якую мы ўрэшце трапілі, было нашмат большым. Яна перайшла да капіталістычных адносін толькі ў другой палове 19 стагоддзя і, маючы натуральную сацыялістычную аснову ў выглядзе сялянскай абшчыны міру, хутка ад капіталізму і адмовілася. Беларуская ж сітуацыя была якасна іншую. Валочная памера фактычна заклала асновы для будучага фермерства. Досыць мяккія адносіны паміж землеўладальнікамі і землекарыстальнікамі дазваляюць прыпусціць, што да капіталізму Беларусь магла перайсці менш балюча і ў першай палове 19 стагоддзя, і лёс нашай эканомікі мог бы быць больш аптымістычным. Рэформу пад назвай «Валочная памера» альбо «Устава на валокі» праводзілі нацыянальныя палітыкі, таму і стаўленне іх да сваіх людзей было нацыянальным, чалавечным і ў выніку больш эфектыўным. Якраз гэта адрознівае Беларусь ад расейскай традыцыі і родніць яе з астатняй Еўропай. Што ж да Залатога веку, то сітуацыя, аформленая палітычна статутамі і эканамічна валочнай памерай, сапраўды мае права так называцца. Можа, яна і была не ідэальная, але лепш мы ніколі пасля не жылі. Сергей Бламейка, Прага.